यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्र तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। जैसे बाप की संपत्ति पर पुत्र का हक लगता है, ऐसे हम लोगों का भगवान पर अधिकार है, हक लगता है हमारा, क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से बना हुआ जीव मेरा ही अंश है। तो परमात्मा के ही अंश है, तो परमात्मा ऊपर हमारा हक लगता है, अधिकार है। तो वो अधिकार क्यों नहीं मालूम होता कि जिस संसार पर हमारा अधिकार है उस पर हमने अधिकार जमा लिया तो भूल होगी। ये अब संसार पर अधिकार न जमावे तो वो अधिकार हमें मालूम हो जाएगा और अधिकार प्राप्ति हो जाएगा, पर संसार पर पदार्थों पर व्यक्तियों पर वस्तुओं पर अपना अधिकार मरे, धन मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये मेरे देश बेलायत तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिए कारण थे, ये मेरे सेवक है जन्मराती, ये मेरे माता पिता और बंधु, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ चले और चेल जरूर बुद्धि जैसे बाती। तो इन पर अधिकार जमाने से परमात्मा पर अधिकार है वो भूल गए, और इन चीजों को अपनी मानने से भगवान अपना ये भूल गए। वास्तव में भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, ये वास्तविकता है। संसार अपना नहीं है, हम संसार के नहीं है, और संसार हमारा नहीं था, हमारे लिए भी नहीं है। धन संपत्ति वैभव हमारे लिए मानते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, तो ना हमारे हैं ना हमारे लिए हैं। और भगवान हमारे हैं और हमारे लिए हैं, परंतु भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को हमारे लिए मानते हैं, हमारे को भगवान के लिए मानते हैं, ये ऊंची स्तर। पर तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठा नेन्द्रियाणी प्रकृति स्थानी करसति, मन है छठा जैसे में ऐसे ज्ञान इंद्रिया है, ये प्रकृति में स्थित है, इनको अपने पकड़ता है, अपने पकड़ कर अपनी मान लेता है, ये अपने नहीं है, शरीर अपना नहीं है, शरीर मिलने वाला है बिछुड़ने वाला, मिला हुआ है बिछड़ेगा। हमारे कैसे रस्ते में चलते चलते एक कोई शरीर इधर आए, हम इधर से मिल गए, अगर वो इधर गए हम इधर गए, तो रस्ते में थोड़े से मिले। इस तरह से ये संसार की वस्तुएं मिली हुई है, ये कुटुंब सब ऐसे ही मिला हुआ है, शरीर ऐसे ही मिला हुआ है, धन ऐसे ही मिला हुआ है, घर जमीन जायदाद वो ऐसे ही मिली हुई है, बिछड़ जाएगी, अपनी रहेगी नहीं, इसको अपनी मान लेने से दुख पाना पड़ता है। जितना दुख है संसार में सब इसी से है, वो शब्द जरा कर रहा है इसी बेईमानी से। क्षमा करना भाई, मानो जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, यही तो बेईमानी। और बेईमानी क्या होता है, ईमानदारी तो ये है कि अपनी चीज को अपनी माने, दूसरी चीज को अपनी न माने, तो ईमानदारी हुई है, दूसरे की कब्जा कर ले अपने, तो बेईमानी हुई ना। ये मैं आपको बेईमान नहीं कहता हूँ, अपने तो एक पाठशाला ही है, आप और हम, आप और हम दो नहीं है, एक ही पाठशाला है, तो ये उचित नहीं है। साधन करने वाले को चाहिए कम से कम कम से कम कम से कम बेईमानी का तो त्याग कर दे और तो फिर अधिक बात है जो ठीक है भगवान की तरफ चले। और ये कितने ही बेईमान रखो रहेगा नहीं रहेगा नहीं ये ठहरेगा नहीं टिकेगा नहीं क्योंकि आपका है नहीं कैसे टिकेगा। तो ये पदार्थ आपके नहीं है तो इन पदार्थों से होना सुख भी आपका नहीं है वो क्यों नहीं टिकता है कि आपका है ही नहीं इस वजह कैसे टिके। अगर परमात्मा आपके हैं तो मिटने ही नहीं है अगर परमात्मा का असली आनंद मिले तो मिटेगा ही नहीं क्योंकि वो आपका हक लगता है इस संसार पर आपका हक नहीं लगता है। ये तो मिला है पीछे से मिला हुआ है मिला शब्द दो अर्थ होता है एक तो पहले नहीं था पीछे मिला वो मिला हुआ है और एक हमारा मिला है शेर से मिला हुआ है सदाई तो सदाई मिला हुआ तो परमात्मा है या पीछे से मिलने वाला संसार है तो ये हमारा नहीं है हमारे लिए भी नहीं है। अगर हमारे लिए संसार होता रुपये हमारे लिए होते तो रुपयों से संसारी वस्तुओं के मिलने से संतोष हो जाता जैसे बालक माँ के लिए रोता है और माँ मिलती राजी हो जाता है माँ की गोद में चला गया माँ राजी हो गया क्योंकि तो मेरी माँ मिल गई। ऐसे ये पदार्थ हमारे होते हैं तो इनके मिलने से संतोष हो जाता पर ये मिलते जो ही तृष्णा ज्यादा बढ़ती है जो 10-20-50 भये शत हो या हजारों तो लाख मंगेगी कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पर होने की चाह जगेगी स्वर्ग पाताल को राज्य मिले तृष्णा अधिक अति आग लगेगी सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। ये भूख नहीं है तो अधिक अधिक जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई जो लाभ जो लोभ बढ़े जो लाभ जो लोभ बढ़ेगा तो ये तो बीमारी है बीमारी बीमारी होती है ना बुखार में तो प्यास लगती है जब भी फिर प्यास लगती है बीमारी है स्वस्थता नहीं है उसका प्रकृति तो ही भूंगते प्रकृति का अनुगुणान नहीं तो सम दुख सुख है क्योंकि स्वस्थ है और स्वस्थ हो गया सम दुख सुख स्वस्थ समोषास्म का सुख दुख में समा हो गया क्योंकि स्वस्थ स्वयं सिद्ध हो गया अपने आप में सिद्ध हो गया। तो प्रकृति में मानो परमात्मा का संसार इस संसार में अपने को स्थित मानकर संसार को अपना मान लिया। अब बात इतनी है ये अपना है कैसे है कि जैसे मुनीम होता है आपके तो मुनीम अपनी मानता है आपकी संपत्ति को अपनी मानता है आपकी जगह दस्तखत भी कर देता है नफे को उद्योग करता है नुकसान न हो जाए निगाह रखता है इतना करता हुआ भी अपना नहीं मानता है। साधारण नौकर भी अपना मानता है उसके गांव का आदमी आवे तो कहते हैं कि देखो ये हमारा मकान है स्टेशन पर जाता देखो ये वेगन हमारी खड़ी ये गाड़ी हमारी है ये माल हमारा है सेठ का इतना माल है बड़े बड़े धनी है आदमी मतलब हमारे जिसकी हम नौकरी कर उसका हमारा है और वो सुनने वाला भी यही समझता है कि भाई ये मालिक का है। तो इस तरह से हमारा भलाई को हमारे मालिक का है और हमारा कहते हैं हमारा नहीं इतनी सी बात है निकल को ख्याल कर लो जब शंका हो तो बोलो पीछे से मिली हुई चीज हमारी कैसे हो जाएगी और बिछुड़ने वाली हमारी कैसे हो जाएगी और ये बिछुड़ रही है हरदम ही बिछुड़ रही है जितना समय हमारा लगता है उतनी हमारे से अलग हो रही है बस तो शरीर भी पदार्थ ही सब मैं आकर के बैठा उस समय में जितना हमारापन था उतना अब हमारे पास नहीं है अर्थात उम्र में इतना समय चला गया है और उम्र समाप्त होने पर यहां से चलते रहा होगा तो ये हमारे नहीं होंगे हमारे रहेंगे ही नहीं हमारे है नहीं मिली कब्जा कर लिया उम्र अधिकार जमा लिया तो हमारी है अरे भाई हमारी नहीं है तो मिली क्यों है भाई अब इसका प्रश्न आता है तो हमारी नहीं तो हमारे क्यों मिली है आपको मिली है आप दान करो दूसरों को उपकार करो तो तो भगवान क्यों करे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तो उद्धार के लिए मिले आने ये कब करी करुणा नर दे ही दे तो ये सुन हेतु सुना ही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं। अरे मनुष्य के साथ वस्तु और ये चीज देते हैं, इस वास्ते इन चीजों के द्वारा तुम दूसरों का हित करो, तुम्हारा कल्याण मुफ्त हो जाए। घर की चीज है ही नहीं, मिली हुई चीज है, उसमें धन स्वभाव आपका सुर जाएगा। पास ही पुत्र में कातरों सीखो अपनी जाए। अरे दूसरे की चीज दूसरे को दे देने से बाधा क्या आई, बाधा नहीं है, बड़ा भारी लाभ होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। अरे अपने घर का कुछ खर्च होगा ही नहीं, घर का क्या खर्च हुआ, शरीर मिला है, पदार्थ मिले, कुटुंब में मिला है, जमीन जायदाद रुपये पैसे मिले हैं, ये मिले वो उदार तो पूर्व दूसरों की सेवा में लगाओ, शरीर को भी दूसरों की सेवा में लगाओ, पदार्थ दे और शरीर से खर्च कर परिश्रम करो दूसरों के लिए, हरे को सुख हो जाए, सब कर सबका हित हो जाए, सबका आनंद हो जाए, सब कल्याण हो जाए। तो ते प्राप्त मंत्री माम ये बस सर्वभूति तीरता, कितनी बढ़िया बात है, अपनी है नहीं और देने का फल अपने को होगा। देखो आश्री देव कितनी बात है, कितनी विचित्र बात बताओ, अपने को मिली है, देने के लिए मिली है, एक शेर सदावर्त बांटता है, आदि बैठा दी यहां दे सबको भोजन दो, सब भोजन दे रहा है, शेष दादी हो जाता है, इनाम देता है, तनखा देता है, अपनी चीज है वही, मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में यार रख सकोगे नहीं, कितनी कंजूसी करो, कितना ही पक्का इसको पकड़ पकड़ रखो, रहेगा नहीं, ना शरीर रहेगा, ना कुटुंब रहेगा, ना जमीन जायदाद घर रहेगा, ना रुपये रहेंगे, रहेंगे ही नहीं, इसमें कोई संदेह है क्या, निसंदेह बात है कि ये रहेगा नहीं, तो फिर मौज ले लो, नहीं आनंद ले लो, फिर भाई छूटेगा तो छूटेगा, छोड़ोगे तो छूटेगा, छूटेगा तो जरूर, छोड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा, छूटेगा तो रोते रहोगे, आए धन चला गया भाई, मुफ्त में तो मुफ्त में रो क्यों, आपके पल्ले तो रोना ही बनेगा और क्या है बताओ, अरे कुटुंब चला जाएगा तो रो, धन चला जाएगा तो रो, आप जाओ तो मरते मरो तिरती मरो, सिवाय रोने को और क्या फायदा निकलेगा बताओ। एक बनारस से पढ़ करके पंडित आए, एक गांव में शहर में ठहरे, सत्संग कराने लगे, तो लोगों पर बड़ा असर पड़ा, त्यागी थे तो असर पड़ा कि बड़े अच्छे पंडित जी है, सत्संग बड़ा अच्छा कराते हैं। राजा तक बात पहुंची तो राजा सुनने को आए, राजा को बहुत प्रिय लगा, तो महाराज वहीं पधारो हमारे भाई, तो वहां चले गए, राजा से मित्रता हो गई, अब साथ बड़े घनिष्ठ मित्रता हो गई, तो मित्रता हो गई तो राजा ने कहा कि महाराज आप पढ़कर आए हो, ब्रह्मचारी हो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, तो बोले ब्याह करे, ब्याह भाई हमारे साथ कौन देगा, कौन संबंध करेगा, सगाई कौन करेगा, न माता है न पिता है न मर कोई है नहीं, कहते वो तो राजसंग हो जाएगा, प्रबंध सगाई हो जाएगी, कि सगाई हो तो ब्याह करना, हमारे साथ कौन चलेगा, हमारे पिता नहीं भाई नहीं कोई, कि हम लोग कर लेंगे महाराज, वो तो आप क्या बात करते हैं, वैसे वो यहाँ से हो जाएगा, तो खर्चा लगेगा, खर्चा भी राज से हो जाएगा, अब खर्चा हो जाएगा राजा, वो कहते ये हो जाएगा राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा, कहते फिर वो खर्चा करे तो मकान चाहिए, अभी तो हम बैठे हैं, स्त्री हो गई तो साथ फिर घर चाहिए, कैसी बात, मैं जब कह रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसी वो सब राज से हो जाएगा, फिर छोरा छोरी होगा तो खर्चा लगेगा, तो कैसी बात कर रहे हो, मेरे तरफ देखते ही नहीं आप, सब राज से हो जाएगा, एक कुटुंब फैल जाएगा, सबके पास राज से हो जाएगा, कैसे कोई मरेगा तो कैसे रोना तो आपको ही पड़ेगा, ये प्रबंध राज से नहीं होगा, तो राजा तो हमारे मित्र हो गए, रोना कम क्यों बताते हो, रोना तो आपको पड़ेगा। और तो सब राज से ब्रह्म, अब बेटा आप मेरे राज क्यों रोएगा? रोगे तो आप ही। तो राज देखो हमारे मित्रों, और रोना का काम हमारा मत कराओ, रहने लग गया आप। और तो सब राज करेगा, रोगे तो आप ही भरा। तो हमारे मन रोना ही आया, तो आज पंथी रोना ही आया है संसार में, रोना ही पंथी आ रहा है आपके। और क्या है बताओ, इतना बैठे बताओ क्या होगा? धन चला गया जाए तो रो, और आप चले जाओ तो रो, यार वियोग जरूर होगा। तो सिवाय रोने का आप लाभ क्या उठाया? तो सिवाय नहीं, अपना नहीं माने, ठाकुर जी का माने, यार ठाकुर जी का माने, ठाकुर जी खर्च करे, पर अर्पण ठाकुर जी करे, पुण्य अर्पण भारत ठाकुर जी गए, सब भगवान का, भगवान का अर्पण, धन संपत्ति भी कुटुम्ब सब भगवान का है, और दान पुण्य भी भगवान का, सब भगवान का। फल की इच्छा भी नहीं, आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, फल क्या चाहे? हमारी चीज है ही नहीं, फल क्या चाहे? हमारी चीज हो तो हमारे को फल मिलेगा, हमारी चीज है ही नहीं। फले शक्तो निबध्यते, गीता ने लिखा है, फल में आसक्ति रहता है बंध जाता है, केवल बंध रहने के सिवा कोई फायदा नहीं। इतने संसार काम है, नतीजा बंधने के सिवाय कुछ नहीं। बताओ मुक्ति होती है क्या? बंधना होता है, रोना रोना पांति आएगा महाराज, ये पांति आएगा। अब आप देख लो, तो अपन पहले चतुर सोई नर चतुर है, तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लोलीन, अर पर धन अर पर मन हरण को तो बेशिया भी परवीन। चतुर है जो भगवान में लग जाए आजाद, वो हमारे हैं, वो हमारे। एक भक्त थे सेठ, सुनी हुई बात सुनाता हूँ, कहा मैं तो उसकी प्रशंसा हुई कि सेठ धन संपत्ति सब रहते हुए भी भगवान के भजन में रहता है, तो ऐसा है तो संतों ने कभी चलो गृहस्थ में रहते हुए दर्शन, उसका दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करेंगे भाई, तो साधु सर आपने भाई सेठ का दर्शन कर दो चले। तो जाते जाते पूछा भाई सेठ की है हवेली कौन सी है, वो कौन सी ये हवेली है, और सेठ वो आगे खड़ा है, वो सेठ वही सेठ है, ये वो आगे खड़ा है। उस जाकर पूछा, बोलो सेठ ये हवेली ये किसका मकान? महाराज ठाकुर जी का है। ये मकान किसका है? महाराज ठाकुर जी का, भगवान का है महाराज। पधारो, मिस्र गए। अब पूछ रहे ये किसका है, ये बगी किसकी है, घोड़ा किसका है, ये गाय किसकी है, सब गए ठाकुर जी के, ये ठाकुर जी के, ये ठाकुर जी के। मकान पूछे ये ठाकुर जी का, ऊपर गए बाल खेलते बच्चे किसे ठाकुर जी के, महाराज स्त्री पत्र महाराज सब ठाकुर जी के। ऊपर गए, ऊपर भगवान का मंदिर जगह पूजा और करते, ये किसका है कि ठाकुर जी का मंदिर है महाराज, ठाकुर जी का मंदिर। भीतर गए तो सोने के चांदी के पात्र और बड़ी थाट वाट, ये एक ठाकुर जी, ये सब ठाकुर जी के पास गहने कपड़े ठाकुर जी के पोषक, ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी, अब सब ठाकुर जी के, ठाकुर जी की तरफ गए, ये मेरे महाराज। तो ठाकुर जी मेरे भगवान में, भगवान चीज अपनी हो गई कि नहीं? जब ठाकुर जी मेरे है तो ठाकुर जी चीज मेरी हुई, तो वो चीज दिन उस जहर नहीं छूटेगा। बीच में ठाकुर जी आ गए ना, अब मेरी मानी रब मनाया, फिर जहर छूट जाएगा भाई, समझे? तो बीच में ठाकुर जी, ठाकुर जी के, ठाकुर जी मेरे, ये मेरे महाराज, तो मेरे भगवान है। अब भगवान ने सब संपत्ति अपनी, हम उत्तराधिकारी हुए तो हमारे तो हक लगता है परमात्मा पर, हमारी ये सब संपत्ति भगवान की, परंतु सीधी हमारी मानो तो महाराज आफत हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। अब भगवान की है तो चिंता करो, भगवान करो, छोरा मर जाए तो रो, भगवान हम क्यों रो है? भगवान का छोरा मरा है, भगवान के मरता नहीं, भगवान ये रोते नहीं, भगवान इस घर में उसमें इस कमरे से रखी उस कमरे में रखी, क्या फर्क पड़ा? यहाँ से मर गया तो वहां जन्म गया, ठाकुर जी तो मरता नहीं, तो वे रोते नहीं, हमारा बेटा है ही नहीं, हम रोते ही नहीं, ना ठाकुर जी रोए ना हम, कितना सुख का सौदा है बताओ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सीधी सरल बात, पक्की बात है कि मिली हुई चीज साथ में रहेगी नहीं, ये अपनी नहीं रहेगी, इसका संबंध विच्छेद होगा। तीन बात हो, का तो ये चीज चली जाएगी, का आप मर जाओ होगा, का दोनों बात हो जाएगी, चीज चली जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, चौथी बात क्या होगी बताओ, अब बताओ चौथी क्या होगी, सदा साथ रहेगा, सदा इनके साथ हम रहेंगे, क्या हमारे साथ ये सब चीज रहेगी, रहने की रीति नहीं है, यहाँ रहने की रीति नहीं है, सब जितने रहते हैं ये सब जाने वाले, ये मनुष्य भी जाने वाले, पशु पक्षी जाने वाले, वृक्ष भी जाने वाले, मकान भी जाने वाले, बड़े बड़े शहर भी जाने वाले, किसी किसी शहर में से बाहर मैदान में थी तो छोटी छोटी ठीकरियों का टुकड़ा पड़ा है, भीतर भीतर घड़े खेड़े खेड़े ठीकरी रड़ा हुआ हड़ टुकड़ा पड़ा जो पतला पड़ा, वहां शहर थे महाराज, शहर ठीक दड़ी गलती नहीं, सैकड़ों वर्षों पहले सब मैदान पड़ा हुआ है, छोटी छोटी छोटी टिकरिया है, बहुत छोटे छोटे कण के हाथ बोले बस, तो ये जड़े गलती नहीं, तो ये दशा यहाँ क्यों होने वाली है, 100 वर्ष में, 500 वर्ष में, 1000 में, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, कितना ही लगा दो लंबा, परंतु अंत में होगा तो अभाव ही, तो अंत ही तो तजेंगे पामर, तून तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, तो अंत में तुम्हारे छोड़े तुम अवश्य छोड़ दो, छोड़ेंगे तो छोड़ दो, ये पहले छोड़े उसी की बात भी है, वो छोड़ जाए इसमें बात भी थोड़ी है, आप ब्याह करते हो ना, तो ब्याह करने बाद काकन डोडा होता है बांधना बींद बंदने का, तो काकन डोडा खोलते हो ना, तो पहले खोले उसकी जीत, पच गुज हार गया, तो इस संसार का ये बंधन हुआ, पहले छोड़े जीत गया, ये पीछे छोड़ने की क्या कीमत है, आप सब छूटेगा तो सही, उससे कल्याण नहीं होगा, छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, वियोग दो तो रह, कितनी सस्ती बात बताओ, अंत में सब छूटेगा रहेगा नहीं, कर साथ में रख सकते हो क्या, ना इनके साथ हम रह सकते ना हमारे साथ ये रह सकते, छूटेगा जरूर ही, तो पहले मन से समझ लो हमारा नहीं है, पहले मन से समझ लेने से छोड़ने में दोष नहीं होगा, दुख नहीं होगा, इसलिए आपके घरों में बच्चा पैदा होते, बच्ची पैदा होती है, छोरा छोरी दोनों पैदा होते हैं ना, तो छोरी के प्रति उतना मोह नहीं, छोरे के प्रति मोह होता है, पक्षपात करती है, अंगूर छोर से बड़े बड़े छोरे को खिलावे, ले छोरी रान तुम खा ले, बात क्या है कि छोरा तो रहेगा, छोरी तो आप घर जाएगी, समझे, तो आप घरे जाएगी तो आदर ज्यादा करो उसका, घर के छोड़ने की आदर करिए तो घर ही रहेगा, मेहमान आए जिसका आदर ज्यादा करना चाहिए ना, सदा जाने वाले थोड़ी है, तो इस बार छोरी का आदर तो ज्यादा करना चाहिए, स्वार्थ होने से छोरी तो करते तिरस्कार, गलती करते, ये सब जितना संसार माया है ना, असब छोरी है, इन्हें भगवान ने ब्याह दो, भगवान अर्पण कर दो, हमारी ये संपत्ति जितनी है ठाकुर जी की है, पढ़ना जो ठाकुर जी ने, बस छोरी ब्याह हो जाए छोरी की चिंता मिट जाए, भाई यहाँ पर गिर गई अपनी चिंता मिट गई, जो ये माया प्रकार प्रकृति है, ये बाईसा है, अरे बाईसा ने भेजो, भगवान ने पढ़ना दो, महाराज आप प्रिय चीन श्री कृष्ण अर्पण मस्त, जितनी अर्पण कर दो चिंता मिट जाएगी, दान दे दो पुण्य कर दो चिंता मिटती है कि नहीं, ऐसे सब ये वीर मैं भी सब भगवान अर्पण कर दो, मौज हो जाएगी, अरे ईमानदारी की बात है, मिली हुई चीज है, घर का कुछ खर्च होता नहीं, मुफ्त में मुक्ति मिलती, मुफ्त में घर का क्या खर्च होगा बताओ, मिली हुई सब ठाकुर जी बिछड़ने वाली है, मुफ्त में मुक्ति होती है, मुफ्त में सच्चे देवी ठाकुर जी को महाराज सब आपके नावरण हे भगवान आपके सच्ची बात है एकदम सच्ची भगवान की है रख सकोगे नहीं साथ रह सकोगे नहीं इनको रख सकोगे नहीं सच्ची बात है। और ठाकुर जी के अर्पण के बाद भी आपके पास रहेगी खर्च उतना होगा ठाकुर जी की थाली में भोजन दे भोग लगाते हो तोड़े फिर भी कम होता है क्या पवित्र हो जाता है ठाकुर जी पता चलता तो हर एक मांगता है हाथ पकड़ता है क्या पता चल भूखा है ठाकुर जी को प्रसाद है राजी हो जाता है ऐसे आप ठाकुर जी पूछ तुम ही निवेद तो भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही मुफ्त में मुक्ति मिलती है मुफ्त बिल्कुल कितनी बढ़िया बात है देखो नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज बड़ी सीधी सरल अब इसमें शंका हो तो बोलो संदेह हो कोई नहीं जची तो बताओ तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये आपकी चीज आपके अर्पण हमारे को क्या मिला हमारे को मिली मुक्ति हमारे को मिला आनंद आफत मिट गई सुख हो गया आनंद हो गया हरदम नारायण नारायण।